महाभारत वन पर्व षट्त्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः। यवकृत का रैभ्य मुनि की पुत्रवधु के साथ व्यभिचार और रैभ्य मुनि के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा उसके मृत्यु। लोमसुवाच चक्रम्यमाण स तदा यवक्रीर कुतो भय जगाम माधवे मासी रैभ्याश्रम पदम प्रति। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर उन दिनों यवकृत सर्वथा भय शून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख मास में वह रैभ्य मुनि के आश्रम में गया। सददर्शाश्रमे रम्ये पुष्पद्रोम भूषिते विचरन्तिं सुसाम तस्य किन्नरीमेव भारत। भारत, वह आश्रम खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से सुशोभित हो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्र वधू किन्नरी के समान विचर रही थी। यवकृत ने उसे देखा। यवकृस्तामुवाचेदम् उपातिष्ठस्वमामिति निर्लज्जो लज्जया युक्ताम् कामेन हृतचेतनः। देखते वह कामदेव के वशीभूत हो अपने विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनिवधु से निर्लज्ज होकर बोला, सुंदरी तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। सा तस्य शीलमाज्ञाय तस्माच्छापाच बिभ्यति तेजस्वितां चरेभ्यस्य तथेतुक्त्वा अजगामः। वह यवकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके साप से डरती थी, साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था, अतः बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली आई। तत एकांतम मुनीय मध्ययामास भारत आजगाम तदा रैभ्य रैभ्य समाश्रम अरिंदम। शत्रु विनाशन भारत, तब यकृत ने उसे एकांत में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबो दिया, उसके साथ रमण किया। इतने में ही रैभ्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। रुदतिं च सुसाम दृष्ट्वा भार्याम् मार्ता परावसो शान्तं लक्षणया वाचा पर्यप्रेक्षद युधिष्ठिर सा तस्मै सर्वम् आचष्ट यवक्री भाषितं शुभां प्रत्युक्तं च यवक्रीतं प्रेक्षा पूर्वं तथात्मना। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधु एवं परावश की पत्नी आर्त भाव से रो रही है। युधिष्ठिर यह देखकर रैभ्य ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी तथा रोने का कारण पूछा। उस शुभलक्षणा बहू ने यवकृत की कही हुई सारी बातें ससुर के सामने कह सुनाई एवं स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवकृत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था वह सारा वृत्तांत भी बता दिया। शृण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवकृत विचेष्टितम् धन्येव तदाचेत क्रोध संभवन महान। यवकृत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतःकरण को मानो भस्म के दे रही थी। स तदा मन्युनाविष्ट तपस्वी को पनोमृतम अवनुच्य जटामेकां जुहावाग्नौ सुसंस्कृते। तपस्वी रैभ्य स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे, तिस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था, अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। ततः संभवन नारी तस्यारूपेण संस्मिता अवलोच्या पराम चापे जुहावाग्नौ जटाम पुनः। उससे एक नारी के रूप में कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनके पुत्र वधु के ही समान थी। तत्पश्चात एक दूसरे जटा उखाड़ कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। ततः शंभवद्रक्षो घोरायां घोराक्षं भीमदर्शनम् आवृतां तौ तदारेभ्यं किं कार्यं करवावहै। उससे एक राक्षस प्रकट हुआ जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? ताव ब्रवीद्र से क्रुद्धो यवकिर्वध्यतामिति जगमतुस्तौ तथेतुक्त्वा यवकृत जिघांसया। तब क्रोध में भरे हुए ऋषि ने कहा, यवकृत को मार डालो। उस समय बहु ने बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवकृत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। ततस्तम संपास्थाय कृत्या सृष्टा महात्मना कमंडलम जहारास्य मोहेत्वेन भारत। भारत, महामना रैभ्य की रची हुई कृत्यारूप सुंदरी नारी ने पहले यवकृत के पास उपस्थित हो उसे मोह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। उच्छिष्टम तो यवकृतम अपकृष्ट कमंडलुम तद उद्यत शूल स राक्षस समुपाद्रवत। कमंडलू खो जाने से यवकृत का शरीर उच्छिष्ट जूठा या अपवित्र रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाकर यवकृत की ओर दौड़ा। तमापतंतम संप्रेक्ष्य शूलहस्तं जिघांसया यवकृत सहसोत्थाय प्रादुर्वत्येन वै सरः। राक्षस शूल हाथ में लिए हुए मुझे मार डालने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, यह देखकर यवकृत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। जलहीनम सरो दृष्ट्वा यवक्रे त्वरितः पुनः जगाम सरित सर्वान्ताश्चाप्यासन विशेषिता। इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवकृत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पर वे सब भी सूख गए। सकाल्यमानो घोरेण शूलहस्तेन राक्षसा अग्निहोत्रं पितुर्भीत सहता प्रवेशः। तब हाथ में शूल लिए उस भयानक राक्षस के खदेड़ने पर यवकृत अत्यंत भयभीत हो सहसा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में घुसने लगा। स वै प्रविशमानस्तु शुद्धेनांधेन रक्षिणां निगृहीतो बलाद्वारी सोवा तिष्ठत पार्थिव। राजन, उस समय अग्निहोत्र गृह के अंदर एक शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था जिसकी दोनों आंखें अंधी थी। उसने दरवाजे के भीतर घुसते ही यवकृत को बलपूर्वक पकड़ लिया और यवकृत वहीं खड़ा हो गया। निगृहीतम तशुद्रेण यवकृतम स राक्षस ताड़यामास शूलेन स भिन्न हृदयोपतत। शूद्र के द्वारा पकड़े गए यवकृत पर उनके उस राक्षस ने शूल से प्रहार किया, इससे उसकी छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर वहीं गिर पड़ा। यवकृतम स हत्वा तु राक्षसो रैभ्यमागमत अनुज्ञातस्तु रैभ्येण तथा नार्या सहावसत। इस प्रकार यवकृत को मारकर राक्षस रम्य के रैभ्य के पास लौट आया और उनकी आज्ञा ले उस कृत्यास्वरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने लगा। इति श्री महाभारत वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्याने षट्त्रिशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषयक 136वां अध्याय पूरा हुआ।